miesięczne 549 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Możliwe sankcje wobec Iranu, jednym z tematów nadzwyczajnej narady szefów dyplomacji państw Unii. Rozporządzenie w sprawie tabletki dzień po nie jest doskonałe. Zmienimy je, zapowiada w Trójce ministra zdrowia. Ciąg dalszy rolniczych protestów dziś znów będą odwiedzać biura parlamentarzystów. Na nadzwyczajnej naradzie spotykają się ministrowie spraw zagranicznych krajów wspólnoty. Spotkanie zwołał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w reakcji na niedzielny atak Iranu na Izrael. Odbędzie się o 17 w formie wideokonferencji. Szef unijnej dyplomacji, zapowiadając w niedzielę wideokonferencję, mówił tak. Musimy kontrolować sytuację, by nie doszło do kolejnych ataków, które zupełnie zdestabilizują region. Jednym z tematów tej narady mają być możliwe sankcje wobec Iranu, którymi zagroziła w niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W szczególności chodzi o programy dotyczące produkcji dronów i rakiet. Wczoraj o irańskim ataku rozmawiali ambasadorowie unijnych krajów. Wydaje się być wspólne podejście co do potępienia Iranu, potwierdzenia europejskiego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa Izraela, wezwania do powściągliwości i unikania eskalacji. O tym także będą rozmawiać europejscy przywódcy na rozpoczynającym się jutro szczycie w Brukseli. Sytuacja na Bliskim Wschodzie ma być tematem pierwszego dnia spotkania podczas kolacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Od 1 maja ma zacząć obowiązywać rozporządzenie ministry zdrowia, które zakłada dostępność antykoncepcji awaryjnej dla osób powyżej 15 lat. Wcześniej prezydent zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego, która umożliwiała zakup tzw. tabletki dzień po przez osoby niepełnoletnie. To rozwiązanie nie jest doskonałe, mówiła w programie Bez Uników rozmowa polityczna w Trójce ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Oczywiście zmienimy, jak już nie będzie pana prezydenta w pałacu i zmienimy tę ustawę. Ale ja mam pytanie do tych wszystkich prawicowych polityków, którzy się tak martwią o to, że 15-16-latka połknie tabletkę dzień po. Czy nie martwi ich bardziej to, że taka młoda dziewczyna współżyje seksualnie bez wiedzy swoich rodziców? Ja myślę, że to powinno być zmartwienie rodzica i zmartwienie polityków. Izabela Leszczyna podkreśliła, że tabletka dzień po jest zarówno bezpieczna z punktu widzenia medycznego, jak i akceptowalna z punktu widzenia etycznego. Jak dodała, nie jest tabletką wczesnoporonną. Rolnicy szykują się do kolejnej akcji protestacyjnej. Znów mają odwiedzać biura posłów i senatorów. Chcemy się dowiedzieć, co ustalono po ostatnich naszych rozmowach z parlamentarzystami na początku kwietnia, a przede wszystkim bulwersuje nas sprawa importu z Rosji, mówi szef Agrounii w Warmińsko-Mazurskiem Piotr Kładyszewski. Przez ostatnie kilka miesięcy 2 miliony ton zboża wjechało z Rosji. No to jest jakiś skandal. I ja tego nie rozumiem, bo albo my wspieramy Ukrainę, albo my wspieramy Rosję, albo jesteśmy neutralni w tym wszystkim. Akcja protestacyjna rolników w biurach parlamentarzystów ma się rozpocząć o 10:00. A rozmowy o sytuacji międzynarodowej w ONZ w Nowym Jorku ma w planach prezydent. Andrzej Duda razem z małżonką Agatą Kornhauser Dudą wylatują po południu do Stanów Zjednoczonych. Sekretarz generalny ONZ, a także przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Gospodarczej i Społecznej. To z nimi prezydent Andrzej Duda spotka się jutro w Nowym Jorku. Główne tematy rozmów to bezpieczeństwo naszego regionu, Ukraina i Bliski Wschód. W oficjalnym programie nie jest planowane spotkanie Andrzeja Dudy z byłym prezydentem USA i kandydatem w tegorocznych wyborach Donaldem Trumpem, ale jak powiedział w TVN24 prezydencki minister Jacek Siewiera, tu cytat, wykluczanie takiego spotkania jest błędem. Od piątku polski prezydent ma zaplanowane rozmowy w Kanadzie, w Vancouver i w Edmonton. Pod koniec tygodnia wraz z premierem Justinem Trudeau Andrzej Duda odwiedzi bazę kanadyjskiej marynarki wojennej. W planie są też spotkania z Polonią i kanadyjskim biznesem zajmującym się technologią wodorową. Karol Darmoros, Polskie Radio. Estończycy chcą ściągnąć system obrony przeciwlotniczej, który rotacyjnie byłby rozmieszczony również na terytorium ich kraju. Ten temat powraca od czasu ubiegłorocznego szczytu NATO w Wilnie, gdzie był omawiany. O sprawie pisze estoński portal internetowy ERR, który zwraca uwagę, że najważniejsza dla skutecznej obrony jest współpraca ze sobą różnych systemów. Estończycy dysponują obecnie zestawami przeciwlotniczymi krótkiego zasięgu Piorun, które zakupili w Polsce. W zeszłym roku Tallinn nabył też od Niemiec system średniego zasięgu. Estończycy podkreślają, że uzupełnieniem obrony w regionie byłyby też systemy dalekiego zasięgu i przypominają, że latem na Litwę tymczasowo trafi system Patriot z Holandii. Władze w Tallinie chciałyby, aby działania sojuszu w kwestii obrony powietrznej państw bałtyckich były lepiej skoordynowane, a potencjalne rotacje wysyłanych na Litwę, Łotwę i do Estonii systemów regularne i zaplanowane. Kamil Zalewski, Polskie Radio. I jeszcze kilka godzin może potrwać gaszenie pożaru sortowni odpadów w Przemyślu na Podkarpaciu. Pali się jedna z hal. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, informuje rzecznik przemyskich strażaków Grzegorz Latusek. Nikt nam nie zgłosił, że odniósł jakiś uszczerbek na zdrowiu. W momencie powstania tego pożaru sortownia nie pracowała. Działania tutaj prowadzą oczywiście gaśnicze strażacy. Na miejscu jest kilkanaście zastępów strażackich. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Dla piłkarzy Piasta to był mecz, jeżeli nie z nożem na gardle, to na pewno kluczowy w kontekście utrzymania w PKO Ekstraklasie. Wygrana 2-0 w Gliwicach daje spokój, czytaj 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Goście w lepszej sytuacji, ale porażka zawsze boli. Wiedzieliśmy doskonale, jak wykonują te stare fragmenty gry przeciwnicy. Nie obroniliby się przed tym, dlatego tu mamy do siebie duże pretensje o tą pierwszą połowę. W drugiej, można powiedzieć, po części wróciliśmy do gry, no ale nie byliśmy w stanie już zdobyć tej bramki kontaktowej, która być może dałaby szansę wyrównania. Utyskiwał trener Zagłębia Waldemar Fornalik. Dla kontrastu cały w Skowronkach był Mauricio Pochettino. Chelsea rozbiła Everton 6-0. To był niesamowity spektakl. Najwyższe uznanie dla moich zawodników. 6 goli kliknęło. Marzenia się spełniają. Smokał z zachwytu wspomniany menedżer The Blues Mauricio Pochettino. 4 gole, z czego 3 w pierwszej połowie. W niecałe pół godziny strzelił Cole Palmer na Stamford Bridge i zrównał się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców Premier League z Erlingiem Haalandem. 2 blond dryblasy mają na koncie po 20 trafień. Kibic piłki to ma klawy życie. Dziś znów emocje i to te grubsze. Poznamy pierwszych półfinalistów Ligi Mistrzów. Barcelona gra u siebie rewanż z Paris Saint-Germain. Na Parc des Princes wygrywa 3-2. W drugim wieczornym meczu Borussia w Dortmundzie spotka się z Atletico. W Madrycie było 2-1 dla Atleti. Pierwszy gwizdek sędziego tu i tu o 21:00. Kończymy snookerem i odważną deklaracją Roniego O'Sullivana. Tyleż utytułowany, to 7-krotny mistrz świata, co kontrowersyjny Brytyjczyk postuluje, żeby kolejny czempionat globu odbył się nie w kolebce, czy raczej świątyni dyscypliny w Crucible Theatre w Sheffield, ale w Arabii Saudyjskiej albo w Chinach. Dla Anglików to jakby na Bliski Wschód czy za wielki mur przenieść Wimbledon. W tle oczywiście mnóstwo świeżego grosza, także dla O'Sullivana, choć on sam mówi, że w Crucible mu po prostu za ciasno. Kto by to kupił? Tu stawiamy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 16. Dziś niestety znowu sporo chmur, gdzieniegdzie możliwe niewielkie przejaśnienia. Miejscami także opady deszczu oraz burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej części Polski. Mogą pojawić się także opady krupy śnieżnej. Termometry wskażą od 5-6 stopni na wybrzeżu i po jeziorzach pomorskich przez około 10 na północy i miejscami południowym wschodzie do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Burning Down the House. Znakomite otwarcie utworem Talking Heads, ale w wykonaniu grupy Paramore. Na zegarze prawie 12 minut po godzinie 9. Uśmiechamy się więc do Państwa szeroko i mówimy... Dobrego dnia. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabasz. Dzień dobry, będziemy tutaj do godziny 12, a w najbliższym czasie zajrzymy m.in. na nową wystawę do Muzeum Warszawy. Zastanowimy się także nad tym, jak doping naszych kolegów i koleżanek faktycznie wpływa na naszą pracę. Proszę pozostać z nami, będzie też dużo dobrej muzyki. Oczywiście, na przykład nowy utwór grupy Król Słońca. Czy to jest jakiś trop, czy to znika już? Zanim się spojrzysz, zobacz tu, szukaj tam, może gdzieś to jest. Słychać się tu, cały czas tu jest. Usiądę z boku, tu, cały czas tu jest. Kiedy łapię już sen, jeszcze raz, tam gdzie nie mogę, oddycham wolno, liczę czas, czuję, że jestem tu i mam już w głowie parę tras, tam gdzie nie mogę, za parę kroków znika strach, czuję, że jestem tu. Nie słucham dobrych rad, tam gdzie nie mogę, u końcu drogi mały ślad, czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz, tam gdzie nie mogę, oddycham wolno, liczę czas, czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje, to są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz, oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad, na końcu drogi mały ślad, czuję, że jestem tu. Odwracam głowę jeszcze raz, jestem tu. Oddycham wolno, liczę czas. Król Słońce i tuż, to za nami. A już jutro w Muzeum Warszawy zostanie otwarta nowa część wystawy głównej, Gabinet Świadectwa z Getta Warszawskiego. To jest wystawa, na której zostaną ukazane przemiany tętniącej życiem Warszawy w morze ruin, jakim stało się miasto w czasie II wojny światowej. Z nami jest kuratorka wystawy Anna Duńczyk-Szulc. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa, która pokazuje właściwie dwie perspektywy. Nie tylko to miasto przed i po przemianie, ale także pokazane z dwóch stron muru getta, prawda? No myślę, że cała ta wystawa w jakimś sensie odwraca różne perspektywy. Też dlatego, że pokazujemy ją w ramach wystawy, która opowiada o, no powiedziałabym, wielosetletniej historii Warszawy. Przepraszam za taki... Natomiast ten najnowszy okres nie był tak wystarczająco, wydaje mi się, pokazany. Że wreszcie można na niego spojrzeć i też tak trochę go rozłożyć na części, a potem ogarnąć wzrokiem znowu w całości, w takim kontinuum czasu właśnie z obu stron muru i z takiego dystansu czasowego, który myślę, że się należy temu momentowi w historii. Mhm. Tym bardziej, że jeszcze bardziej się wtedy splata z... jakby z historią całej Warszawy. I tą wojenną, i tą powojenną. Mhm, oczywiście. Wystawa złożona, no właśnie, głównie z fotografii. Skąd pochodzą właściwie te zdjęcia? To jest dosyć mała przestrzeń, więc to nie są wyłącznie fotografie, żeby móc włączyć się w tą narrację całej wystawy w taki w miarę spójny sposób. Więc pokazujemy tam z jednej strony archeologię i to są zabytki, które zostały odnalezione w czasie poszukiwań już jakiś czas temu, ale właśnie na terenie getta, więc pokazują też taką obecność w dłuższej perspektywie mieszkańców dzielnicy północnej i żydowskich, i nieżydowskich. Potem pokazujemy właśnie fotografią ten okres, no, trudny pewnie też do wyobrażenia dla wielu, mimo że znamy te obrazy wojny. Właśnie ten obraz za murami getta i te spojrzenia przed murem, tak, tych, którzy są po drugiej stronie. I takim jakby wyjściem w przód i też tym powojennej historii jest film. Jest taka krótka projekcja bardzo takiego symbolicznego filmu żydowskiego, powojennego. My, którzy przeżyliśmy. Mhm. I o czym jest to produkcja? To jest, jak sam tytuł wskazuje, jest to film o takim odrodzeniu. Z jednej strony o żałobie, o pamięci, ale też o próbie odrodzenia tej społeczności żydowskiej w Polsce i o takich najważniejszych dla niej wydarzeniach tych powojennych, takim też zjednoczeniu. Nie pokazujemy takiego innego fragmentu, który też jest ważny, ale on jakby jedno ze zdjęć go symbolizuje. To jest odnalezienie archiwum Ringelbluma, czyli tego głosu żydowskiego tak naprawdę, tego, co Żydzi sami o sobie próbowali powiedzieć i przechować ten głos. Ale nie tylko, będą też materiały jakby z innych perspektyw oczywiście, bo chodziło o to, żeby tutaj ich jak najwięcej tych spojrzeń złapać. Jutro oficjalne otwarcie tej części wystawy właściwie. Co w ramach tego wydarzenia? Bo odbywa się wernisaż, godzina 18. I co będzie się działo podczas tego dnia? No myślę, że to akurat ta część pewnie będzie najkrótsza. Bo gabinet jest w piwnicach muzeum. W takiej części, która daje pewną podstawę dla całej wystawy głównej. I nie jest to bardzo... duża przestrzeń. Mhm. Natomiast po tym, myślę, że tak po pół godzinie będzie spotkanie wokół książki Antologia spojrzeń, getto warszawskie, fotografie i filmy, która jest takim towarzyszącym tej wystawie, ale jednak osobnym albumem. On bardziej tak szczegółowo tą fotografią opisuje całą część przed zbudowaniem, powiedzmy, murów w pewnych konkretnych miejscach. Potem to życie za murami, to jak patrzono na nie z drugiej strony, powstanie w getcie warszawskim, a potem całą tą właściwie długi czas, kiedy ruiny na całym Śródmieściu by dominowały nad tą przestrzenią. Mhm. Jutro wernisaż wystawy Gabinet Świadectwa z getta warszawskiego o godzinie 18. Zapraszamy serdecznie w takim razie wszystkich, którzy mają ochotę zajrzeć. A potem wystawa, która potrwa do... To będzie część wystawy stałej. Mhm. Także zapraszamy od dziś Myślę, że długo. Nie wiem jak długo, ale myślę, że nie skończy się tak szybko. Także jest czas, żeby ją zobaczyć. Natomiast myślę, że tam mogą być w trakcie jakieś drobne też zmiany, więc tym bardziej zapraszam zobaczyć teraz, a po jakimś czasie znowu. Zapraszamy serdecznie w takim razie. Ja dziękuję bardzo. Z nami była Anna Duńczyk-Szulc, kuratorka wystawy Gabinet Świadectwa z Getta Warszawskiego. A teraz muzyka. Prince i When Doves Cry. Społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

brzmiących po włosku, które z Włochami nie mają nic wspólnego. Więc to jest bardzo ciekawy przepis. No to, że rząd próbuje interweniować w takich sprawach, jest, wydaje się być słuszne, no bo Włosi latami pracowali na swój wizerunek, robią produkty piękne pod względem formy, designu, mają wiele marek luksusowych, spożywcze produkty też przecież znane na całym świecie. No więc podszywanie się pod nich jest na pewno dość powszechnym zjawiskiem, więc dobrze rząd walczy. Czy to jest taka interwencja, no rzeczywiście, czy nazwanie samochodu produkowanego jakby nie było przez włoski koncern, tyle że w polskiej fabryce i tylko z tego powodu on się nie może nazwać Milano, no wydaje się być dość kuriozalne, no ale pewnie politycy sobie zapisują sukcesik. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i sprawdziłem, że ten sam prezes Stellantisa stwierdził w pewnym momencie, że płaca minimalna w Polsce nie przekracza 1000 euro, a we Włoszech musiałby zapłacić 2500 albo więcej, więc samochód będzie nawet o 10 000 euro tańszy niż taki wyprodukowany we Włoszech. No to jest konkretny argument, a potem już marketingowo osłania się to jakimś innym przekazem. Tak, ja się zastanawiam, jak ci marketingowcy, którzy pewnie mają całe takie duże uzasadnienie dla nazwy Milano, teraz muszą w to miejsce podstawić nazwę Junior i dowodzić, że to jest tak samo dobra nazwa. To jest bardzo ciekawe ćwiczenie intelektualne. No, taka praca. Choć ponoć firma ma całe listy różnych nazw, więc prezes się nawet ucieszył i powiedział, świetnie, to w takim razie możemy wziąć kolejną z naszej listy nazwę, którą wybrali nasi klienci. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Tak, no wciąż po polskich drogach jeździ dużo Seicento i Cinquecento. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie ich przebrandowywać. A ja chcę jeszcze tylko dodać jedną sprawę, bo to w sumie bardzo miła informacja, że to pierwsza w historii produkcja Alfa Romeo poza Włochami i będzie miała miejsce w Tychach. To? Tak, no fabryka w Tychach jest bardzo znaną przecież fabryką Fiata, bo przypomnijmy, jej Alfa Romeo została przejęta przez Fiata kilka lat temu. No i teraz bardzo fajnie, że tak dobre marki w Polsce się rozwijają. No my potrzebujemy tej branży motoryzacyjnej, bo to jest dość duży kawałek polskiej gospodarki. Więc tak, należy się cieszyć, a czy tych stać będzie zjeżdżał Junior, czy Milan, czy jeszcze może jakaś inna nazwa, to jest myślę, że drugorzędna. Tymczasem rząd planuje wprowadzić testament audiowizualny. Prace trwają już w Ministerstwie Sprawiedliwości. To ma być alternatywa dla spisanej na papierze i poświadczonej przez notariusza ostatniej woli. Chodzi o przypadki nagłe, kiedy nie będzie wchodziło w grę spisanie testamentu. Pytanie, czy w całą sprawę nie wejdzie oczywiście sztuczna inteligencja. No to jest moje pierwsze skojarzenie, pierwsza obawa, że przecież dzisiaj już te deepfake'i funkcjonują, potrafimy podrobić głos, potrafimy podrobić twarz, potrafimy podrobić nawet sposób gestykulacji czy ton tego głosu, no więc czy w takim razie nie wejdzie w to jakiś czarny biznes? No, to oczywiście ryzyko jest, słusznie podnosisz, natomiast no, fałszerze dokumentów byli od setek, jeśli nie tysięcy lat, więc w tym sensie spisywane testamenty też mogły być fałszowane. Co zresztą jest nawet w polskiej gospodarce trochę głośnych przypadków, że się znajdował jakiś taki testament po kilkudziesięciu latach i ktoś jakąś kamienicę na przykład w centrum Warszawy na podstawie tego testamentu sobie odzyskiwał, a potem się okazywało, że jednak może nie do końca te wszystkie dokumenty były prawdziwe. Więc oczywiście zagrożenie jest, natomiast ja nie wiem, czy ono jest rzeczywiście większe niż w przypadku zwykłego testamentu. Na pewno jest to... No tu mamy notariusza, to jednak daje bezpieczeństwo. No tak, tylko z drugiej strony, jeśli mówimy o takich przypadkach, kiedy mamy, no nie wiem, wypadek i ktoś w trybie nagłym znajduje się w szpitalu, zostało mu kilka godzin, no to zorganizowanie rzeczywiście notariusza, świadków, którzy by przyszli i słuchali tego, już pomijam sytuację, w której ta osoba na przykład nie może pisać najzwyczajniej rzecz ujmując. No teraz była taka możliwość, że ustnie może złożyć to oświadczenie woli, a tam musi być trzech świadków. Dokładnie, no więc jeśli mówimy o czymś, co mamy na coś bardzo mało czasu, no to było to pewnie trudne. No w dzisiejszych czasach każdy z nas dysponuje w kieszeni, nosi bardzo dobrej jakości sprzęt audiowizualny i może to nagrać. Ja to szczerze mówiąc bym sobie życzył, żeby ta forma testamentu raczej została rozszerzona jako po prostu pełnoprawna forma zwykłego testamentu, no bo szczególnie dla bardzo młodych dzisiaj ludzi. Myślę, że bardziej naturalnym jest nagranie filmiku czy nagranie dźwięku audio niż wzięcie pióra do ręki i pisanie listu, więc w tym sensie te testamenty takie odręczne no dla młodych ludzi są pewnie czymś mniej naturalnym niż nagranie, więc myślę, że to trzeba iść z biegiem czasu i bardzo dobra decyzja. Pióro, no dobrze, że nie gęsie piórko i że nie po jakimś kałamasz. Pergaminie, o właśnie kałamasz. No dobrze, patrzę na kalendarium rządowe, z niego wynika, że ten projekt ma być przyjęty w drugiej połowie roku, więc na pewno do tematu będziemy jeszcze wracać. Hey-ho! zaglądam do Pulsu Biznesu, a tutaj wielki tytuł: Biznes czeka na CPK. Większość cytowanych przez dzisiejszą gazetę przedstawiciele świata biznesu popiera budowę centralnego portu komunikacyjnego, wskazują, że potrzebujemy takiego hubu dla regionu, który nas połączy właśnie z Bliskim Wschodem, Północną Afryką, Ameryką Południową, Środkową. Jak sprawę widzi Grzegorz Nawacki? No, CPK to jest bardzo ciekawy temat, bo on w kampanii wyborczej był jednym z najgorętszych tematów gospodarczych. Mówisz poważnie? Tak. Bo ja miałem dokładnie odwrotne wrażenie. To znaczy, że ten temat był zamilczany, mimo że jest kompletnie kluczowy, robić czy nie robić. Że tak. Od strony eksperckiej, a nie takiej politycznej, naprawdę mieliśmy kompletną bryndzę. No, to kwestia oczywiście, kogo może słuchaliśmy. No, niemniej jednak na wielu wiecach politycy ówczesnej opozycji, a dziś koalicji rządzącej, przy czym tutaj była różnica między trzecią drogą a koalicją obywatelską, którą warto wyłapywać. Trzecia droga nigdy nie była mocnym krytykiem CPK. Mówiła, że trzeba tę inwestycję przeanalizować, jej zasadność, rozmiar i tego typu rzeczy. Natomiast co do zasady, to nie krytykowali tego. Koalicja obywatelska mówiła, że to jest wcielenie zła. No, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że bez tego to w ogóle nasz świat się zawali. Przyznaję ci rację, temat był obecny. Był obecny tylko właśnie niemerytorycznie. Tak, no jak chyba wszystko, albo większość w dyskusji politycznych, szczególnie w czasie kampanii, która jest emocjonalna. No i kurz opadł kampanijny i nagle ci politycy, którzy mówili, że to jest wielkie zło i trzeba się z tego jak najszybciej wycofać. No posłuchali trochę ekspertów, posłuchali trochę tak jak dzisiaj przedsiębiorców, którzy się wypowiadają, którzy mówią, nie, ten projekt jest dobry i potrzebny. Więc jak ja bym miał stawiać, czym to się skończy, to skończy się tym, że CPK się będzie inaczej nazywało. Będzie być może trochę mniejsze, będzie może troszkę zmodyfikowany ten projekt, ale jednak powstanie, no bo więcej jest głosów na tak niż głosów na nie. No jestem bardzo ciekaw. Teraz te audyty są jakąś zagadką, coś tam się być może dzieje. No ale rzeczywiście będziemy temat obserwowali, a ja patrzę jeszcze na hotelarskie wyniki i widzę, że hotele są już obłożone w ponad 50% na zbliżającą się majówkę i to jest ogromny przyrost w stosunku do zeszłego roku. No proszę bardzo, to chyba branża turystyczna jakoś wychodzi z tych różnych takiego zamieszania, nie wiem, wojennego, pandemicznego może nawet jeszcze. No pewnie tak, no pewnie ten kryzys gospodarczy jest w zeszłym roku, pamiętajmy, no to mieliśmy szalejącą inflację o tej porze roku i raczej takie nastroje recesyjne, no więc to, że może nie rzucaliśmy się na to, żeby wydawać pieniądze na majówkę wspomnianą, było decyzją nas, konsumentów, bardzo racjonalną. Teraz w gospodarce jest lepiej, więc pewnie i te nastroje są lepsze. Natomiast no, jakimś ekspertem od turystyki nie jestem, ale intuicja podpowiada mi, że wciąż obiekty, które są zapełnione tylko w połowie, to jeszcze im daleko do tego, żeby właściciele otwierali szampany i żeby mówili, że to jest super sezon, no bo wyobraźmy sobie hotel, który ma, nie wiem, 100 pokoi i 50 jest pustych, no to raczej jest to smutny obrazek i raczej restauracja hotelowa czy basen będą puste, a nie pełne, a koszty, przypomnijmy, dla tego hotelu są w zasadzie stałe, bo niezależnie od tego, czy nas tam jest dużo, czy nam jest mało, no to personelu musi być tyle samo, światła się świecą, basen jest podgrzewany, sauna chodzi i tak dalej, i tak dalej. No, ale jeszcze mamy pół miesiąca, a redaktor Grzegorz Nawacki już zaplanował majówkę? Tak, ale poza hotelem, ja z hoteli rzadko korzystam. Raczej. Nie podbijesz tych statystyk. Tak, raczej nie podbijam, ale no, pogoda, myślę, że na początku kwietnia też, przypomnijmy, że sprzyjała robieniu rezerwacji, bo mieliśmy takie lato, że każdy sobie myślał, że już tak w maju będzie tymczasem. No ja dzisiaj nie zrobiłem żadnej rezerwacji, o nie. No właśnie, tak to jest w tym biznesie turystycznym, pogoda decyduje. Czy Justyna Grabasz już coś tam zarezerwowała, czy ona też jest poza tymi statystykami? Zaraz się przekonamy, że może te statystyki nie wiadomo, kto tutaj nabija. Plany majówkowe mam, ale bez rezerwowania. Na namiot liczę po prostu. O, proszę. No to, no, to jest odwaga. Więcej niż 7 stopni jak dziś. Tak jest, czyli mamy kciuki za pogodę. Grzegorz Nawacki, Plus Biznesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. I Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. Pick a melody and sing these blues away. If I call for you, will it be the flame when it already breaks us in two? 'Cause I want a glance of how the story ends. Go for more i Selah Su w programie trzecim. Co nam daje doping kolegów i koleżanek? Szwajcarscy naukowcy postanowili sprawdzić, w jaki sposób doping znajomych z drużyny sportowej wpływa na zawodnika. Jak się okazało, takie przyjacielskie poklepanie po ramieniu w czasie rzutów wolnych poprawiało wyniki koszykarzy. Fizyczny, wspierający kontakt redukuje stres, twierdzą naukowcy. A sprawie przyjrzał się Jacek Frenzel. Poklepanie po ramieniu, tradycyjne przybicie piątki, uścisk dłoni czy wręcz uściski i przytulenia to duża dawka pozytywnej energii i duży rzut adrenaliny. Oczywiście tutaj przytulenie, wszelkiego rodzaju kontakt, poklepanie po plecach to jest coś, co poprawia nam nastrój, co sprawia, że czujemy się w towarzystwie, że nie czujemy się sami z problemem. Mówi dr Beata Rajba, psycholożka Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Nie bez powodu rytuały na przykład drużyn, każda drużyna ma swój rytuał, czy to wspólnego ściskiwania się, czy też przybijania sobie piątek, wiążą się z dotykiem, dlatego że ten dotyk wprowadza nas w dobry nastrój i zmniejsza lęk. To sprawia, że możemy uzyskać lepszy rezultat. Zwykle to jest tak, że ten lęk jest czynnikiem, który nas najbardziej paraliżuje, nawet bardziej niż nasze braki możliwości, braki kompetencji. W związku z tym, jeżeli obniżymy nasz poziom lęku, jeżeli się uspokoimy, na przykład weźmiemy głęboki oddech, czy też spróbujemy w jakiś sposób wesprzeć się nawzajem, to wypadniemy lepiej. Praca nad umiejętnościami mentalnymi coraz częściej odgrywa znaczącą rolę dla zawodników funkcjonujących na wysokim poziomie sportowym. Mówi Dariusz Parzelski, licencjonowany psycholog sportu. Już na wczesnych etapach rozwoju sportowego zajmują się też rozwojem swoich umiejętności mentalnych, takich jak radzenie sobie ze stresem, właściwa koncentracja uwagi, budowanie pewności siebie, tak żeby właśnie w tych trudnych momentach rywalizacji sportowej potrafić prezentować swój potencjał. Łatwiej jest chyba w grach zespołowych, bo tam jest wsparcie całej drużyny. To nie jest tak łatwo powiedzieć, bo oczywiście w sportach zespołowych dochodzi do takiej rozłożenia odpowiedzialności na różnych zawodników, natomiast każdy z nich pełni jakąś rolę konkretną, czy to bramkarz, czy napastnik w piłce nożnej. Mają do wykonania swoje zadanie i z tego zadania są rozliczani, bo drużyna jest tak silna, jak ich najsłabsze ogniwo, także to, jak pojedynczy zawodnik jest dobrze przygotowany do danej rywalizacji sportowej, decyduje o tym, jak funkcjonuje drużyna. Z kolei w sportach indywidualnych tak, całość tej odpowiedzialności leży na barkach jednego zawodnika. My mamy takie ewolucyjne nastawienie na to, żeby szukać zagrożeń, czyli szukać możliwości porażki, żeby spróbować im przeciwdziałać, natomiast często, jeżeli to napięcie jest zbyt duże, to nas to po prostu demotywuje i w pewnym sensie hamuje. Jak w takim razie powinniśmy się zachować i na co zwrócić szczególną uwagę? Warto tutaj zwrócić naszą uwagę na to, co nam się udało, na to, że na przykład ta skucha, kiedy nie trafiliśmy do kosza, jest przypadkiem, incydentem i przypomnieć sobie wszystkie sukcesy, które do tej pory mieliśmy. Dlatego, że ten zawodnik nie bez powodu jest zawodnikiem i nie bez powodu jest w tej drużynie, jest dobry, zapewne ma bardzo dużo sukcesów na koncie, bardzo dużo trudnych rzutów i jeżeli je sobie przypomni, to bardziej uwierzy w siebie. Dużym wsparciem też mogą być osoby z drużyny, jeśli funkcjonujemy w sporcie drużynowym. Takie konkretne działania, jakie to mogą być? To zależy, czego potrzebuje zawodnik. Są zawodnicy, którzy potrzebują ciszy, są zawodnicy, dla których poklepanie po plecach to jest największy wyraz uznania dla ich jakości działania i bardzo tego pożądają. A są zawodnicy, którzy mogą interpretować takie poklepanie po plecach przez trenera jako sygnał, ojoj, dlaczego trener mnie uderzył, dlaczego? Także takie też odbieranie indywidualnych reakcji na wysyłane sygnały jest ważną pracą do wykonania przez trenera, przez szkoleniowca, ale bardzo często wsparcie, jakiego mogą udzielić koledzy z zespołu, koledzy, koleżanki, czy osoby, które funkcjonują z nami na zawodach, ma niebagatelne znaczenie, bo w sporcie czasami drobne elementy decydują o wyniku końcowym. Jeżeli mamy do czynienia z defensywnym pesymistą, czyli z takim, którego mobilizuje do działania, czy też do aktywności to, że ma przed sobą wizję porażki, wizję tego, że przegra, to w tym momencie warto go zapytać, a co się najgorszego może zdarzyć? I w tym momencie zwykle ta wizja tego najgorszego to jest i tak coś, z czym on sobie poradzi i nazwanie tego mu pomaga. Natomiast z kolei, jeżeli to jest ktoś, kogo motywuje nastawienie optymistyczne, warto mu albo przypomnieć były sukcesy, albo po prostu zwizualizować sukces, który będzie. Czyli wyobraź sobie, że już jesteś po tym rzucie. Trybuny wiwatują, twoi koledzy cię ściskają, wygrałeś, daj z siebie wszystko. Zwłaszcza w sportach kobiecych to są badania Alberta Carona na temat spójności grupowej i on mówi o dwóch rodzajach spójności grupowej, o rodzaju takim spójności emocjonalnej, społecznej i spójności zadaniowej. Zwłaszcza właśnie żeńskie zespoły statystycznie częściej dużo większe znaczenie ma spójność emocjonalna, społeczna, bycie w grupie i to widzimy zwłaszcza w drużynach siatkarskich, tak kobiecych czy męskich, gdzie po każdym punkcie zdobytym albo straconym zawodnicy, zawodniczki zbierają się w kółko, albo cieszą się razem, albo gdzieś motywują się i wspierają do po straconym punkcie do tego, żeby walczyć, nie załamywać się i dalej wierzyć w zdobycie kolejnego punktu, wygranie seta, wygranie meczu. Czy takie zachowanie pomaga? Generalnie człowiek jest takim stworzeniem, które lubi być chwalone, lubi być nagradzane, a takie klepnięcie po plecach często bywa właśnie z tym kojarzone, także same dobre rzeczy może mieć. Podobnie jak w sporcie, tak w życiu codziennym każdy z nas potrzebuje życzliwości, zrozumienia i serdeczności. Uśmiech od znajomego czy koleżanki czy kolegi z pewnością może poprawić każdy nawet ciężki dzień. Dobrym poprawiaczem humoru może być także muzyka, a jak stoi za nią Arlo Parks, no to już w ogóle od razu robi się człowiekowi lżej. Weightless to przed nami na chwilę przed godziną 10, a już za moment serwis trójki. Waiting for this day when you find me.